care peste noapte s-a trezit jupân. Fâșuleț străin, ciorapi cu dungi, portofel cu bani, impresii lungi. Plantele se sfarmă de cât poate duce. Mulea este mare, mulea este tare. Pentru atâtea plante n-a găsit parcare, deci probleme are. Când se plictisește, mângâie mioare.